Hol vagy a Lartata? Itt vagyok, majd jöttem. Egy-két dehány, aztán meg megyek a moda is. Melyik az orvoshoz aztán? Jó. Földet lehányni, egyet beszél. Földet lehányni. Földet lehányni, azért jöttem. Tudod, már mit csinálta neki a helyet? Na, ott van a csizmáka idénybe. Kikó mész a véleményre? Majd meg az orvoshoz akkor. Átfigy a szemtogét nekik. Már tüzel magának, begyújtott. Hát figyeljen, hogy Elbasztod azt. Úgy néz ki, majd mindjárt visszarakom. Nem tudom, még megnézem azt is. Hívtál vagy? Mi? Ja, nem tudom, mindjárt nézem azt is. Te hívtál vagy mi? Mikor? Amikor az első benne jelen van. Nem, most. A megváltan első sapkodó. Köszönöm, hogy gondolod. Köszönöm. Nagyon jó, ugye? Hát, hogy bezsegés köszönjük. Ami szólt össze szeret. Thank you. A régen így szokták hozni. Igen. Régen, az a szar. Az lesz. Mindig hozzák a szar vízek a palácsot. Azt szokták ilyen behozni. Te a másik lapát. Azt, hogy inkább a izét hoznának vizet, nem. Nem, mama, ezt te kaptál. Én nem tudom, kivel el a lezőt. Járvan söpjük, lesöpjük, hogy így hagyjuk az oldalokat majd. Esik leszi, hogy van lemosva. Thank you. az a... Oda az eszkomázó. Kell kelljönni a futár, most? Jó helyen van. Helyes, ne. Küldes? Nem, a cipőm, az kint van mindennel. Csak a táskám kell. A táskám meg amott van, jól látom. Hol mi? Átültözködök. Orvoshoz majd megyek. De a kizvát. Lehetem. Az abban, hogy van takar, mindig a dolai vannak. Átültözködök. Haza? Aha. Még csak 11 óra van. 11 ma? Aha, na. Gyorsan lett rakva. Na jó van, köszönöm. Nem tartott semmit. Na gyorsan, ha mit csinálsz, ha lesz neki. Csak így. A kő, kőzakú. Lesz ilyen. Azt hittem tovább fog tartani, így. Most elszámoltam magamat. Mindig esik az eső. Na, melyek? Na, szállsz!